papatalo. Sundin lang ang puso. Di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, ulan, bumagyo, pangako, ikaw pa rin at ako. Panaginip lang sa bawat araw't gabi. Alaala ayoko at ikaw, pero huwag kang mabahala kung umiling na sa tala. Sa huli tayo, man ang mundo, walang bumagyo, mangako, ikaw pa rin at ang inip na iuyakan, ang siyang laging hanap. Makasama kasabuin ng pangarap. Kimmy, thank you very much.